लकड़ी की काठी का ठीपे घोड़ा घोड़े की दुम पैजू मारा हथौड़ा दौड़ा दौड़ा दौड़ा घोड़ा दुम उठा के दौड़ा।